prądem. Trzymaj się ciepło. Jesteśmy w kontakcie. Jesteś klientem PGE? Wejdź na PGE-sklep lub e-bok i korzystaj z kuponów rabatowych do popularnych sieci sklepów. Mężczyzna, który ma wszystko. Pachnące nowością. Kupił nowe markowe opony zimowe na Allegro. Ty też kup opony i wszystko do twojego samochodu w aplikacji mobilnej Allegro. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety ActiVitaminer Senior. Zawiera aktywne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie 60 tabletek wystarcza na 2 miesiące. A miesięczne stosowanie ActiVitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 8 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. ActiVitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Już dziś kup najpotężniejszy smartfon Huawei Mate 20 Pro z szybkim procesorem najnowszej generacji oraz potrójnym aparatem i ultraszerokokątnym obiektywem za 4299 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 9 listopada, jest 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Wrocławski magistrat odwołał się od decyzji sądu uchylającej zakaz organizacji Marszu Narodowców. Mazurek Dąbrowskiego wybrzmiał w szkołach. Ja zawsze jak śpiewam hymn, to mam dreszcze, nie wiem czemu, ale tak. Dąbrowski, ziemi włoskie do Polski. Wszystko dla niepodległej, ale na początek krótka informacja z Sejmu. Posłowie odrzucili obywatelski projekt likwidujący obowiązek szczepień. Za utrzymaniem obowiązkowych szczepień opowiadał się m.in. minister zdrowia, także szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej, rzecznik praw pacjentów czy rzecznik praw dziecka. Przedstawicielka wnioskodawców Justyna Socha ze Stowarzyszenia Wiedza o Szczepieniach Stop NOP mówiła w Sejmie, że reprezentuje zdeterminowanych rodziców. Jej zdaniem system szczepień powinien zostać zmieniony. Projekt zakładał likwidację obowiązku ich, wprowadzając dobrowolność. Wolność. Prezydent Wrocławia złożył zażalenie na decyzję sądu w sprawie Narodowego Marszu Niepodległości. Wczoraj Sąd Okręgowy we Wrocławiu uchylił decyzję Rafała Dutkiewicza zakazującą Marszu Narodowców planowanego na 11 listopada. Miasto odwołało się od tej decyzji, a o szczegółach Przemysław Gałecki. Rafał Dutkiewicz zakazał organizacji pochodu, ponieważ zdaniem prezydenta i jego służb zagrożone jest bezpieczeństwo publiczne. Sąd nie uznał tych racji, uzasadniając, że nadrzędnym prawem jest wolność do zgromadzeń. Pochód organizuje Piotr Ryba, który m.in. spalił na wrocławskim rynku kukłę symbolizującą Żyda i został prawomocnie skazany za mowę nienawiści. Teraz sąd apelacyjny ma 24 godziny na wydanie postanowienia. Rzecznik prezydenta Wrocławia Arkadiusz Filipowski przypomina, że konstytucja mówi o tym, że zdrowie i życie powinno być chronione, a w jednoznacznej opinii komendanta policji z tej opinii wynika, że organizacja tego marszu niesie ze sobą zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. Sędzia Wrocławskiego Sądu Okręgowego mówił jednak tak. Sąd uznał, że prawo do zgromadzeń jest wartością chronioną konstytucyjnie i może być ograniczone jedynie w wypadkach ściśle wskazanych w ustawie. Tak mówił sędzia Marek Poteralski, uzasadniając decyzję uchylającą zakaz marszu. Apelację do decyzji sądu w sprawie Marszu Niepodległości zapowiada prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz. W jej opinii decyzja sądu pokazuje, że przepis pozwalający na zakazywanie tego typu wydarzeń jest martwy. Będziemy się odwoływać, składamy apelację. Uważam, że przepis, który pozwala na prewencyjny zakaz, jest martwy. Czyli w zasadzie można go skasować. Skoro nigdy nie można zakazać marszu, zgromadzenia, to znaczy, że przepis jest martwy. Więc lepiej go, można powiedzieć, zlikwidować, niż opierać się na tym, że on daje takie zezwolenie, bo jeszcze nigdy sąd nie orzekł, że zakaz jest właściwy. Wczoraj Sąd Okręgowy w Warszawie, przypomnijmy, uchylił zakaz organizacji Marszu Niepodległości, z kolei Marsz Biało-Czerwony. Przejdzie tą samą trasą, którą miał iść zakazany Marsz Środowisk Narodowych od Ronda Dmowskiego do Błoni Stadionu Narodowego. Jego organizację premier powierzył Ministerstwu Obrony Narodowej. Uczniowie i nauczyciele z ponad 24 tysięcy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych w całej Polsce punktualnie o godzinie 11.11 odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego. Akcja Rekord dla Niepodległej odbyła się z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Baczność do hymnu. Fajnie, że jest o 11.11, tak jak 11 listopada. Ja zawsze jak śpiewam hymn, to mam dreszcze, nie wiem czemu, ale tak. Pan

Teraz w sklepach Euro. Drugi produkt 25% taniej lub trzeci aż 40%. Promocja na produkty małego i dużego AGD. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, zapraszamy na specjalne wydanie Akademii Rozrywki. Raz w miesiącu razem z redaktorem Mariuszem Cieślikiem będziemy zapraszać wyjątkowych gości i poświęcać im całą audycję. Serdecznie zapraszamy. Akademia Rozrywki. W głębi dziejów, z krain mrocznych, puszcz odwiecznych, pól i stepów, nasz rodowód, nasz początek, henot gwiazda, kraka, lecha. Długi łańcuch ludzkich istnień, połączonych myślą prostą, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Wtedy, kiedy los nieznany rozsypywał nas po kątach, kiedy obce wiatry gnały, obce orły na proporcach, przy ogniskach wybuchała niezmożona nuta swojska, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Zrzucał uczeń portret cara, ksiądz czcigienny wznosił modły, opatrywał wóz, trzymała dumne wiersze, pisał Norwid. I kto szable mógł utrzymać, formował legion wojsko. Żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Matki, żony w mrocznych izbach wyszywały na sztandarach hasło honor i ojczyzna, i ruszała w pole wiara. I ruszała wiara w pole, od Chicago do Tobolska. Żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska. Żeby Polska, żeby Polska była Polską. Żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Rozpoczęliśmy utworem Żeby Polska była Polską autorstwa Jana Pietrzaka i tym samym zdradziliśmy tożsamość naszego dzisiejszego gościa. Dzień dobry. Witam, szanowanie. Akademia Rozrywki według Jana Pietrzaka. Razem ze mną audycję poprowadzi redaktor Mariusz Cieślik. Dzień dobry państwu. Pierwsze pytanie może. Pierwsze pytanie musi być tylko, właściwie nie może być inne. No, i same, tak. Nie jest przypadkiem, że spotykamy się dziś, w przeddzień dosłownie setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, bo chyba nie potrafię wskazać innego utworu z zakresu kabaretu, czy też takiej ja bym już tego nawet kabaretem nie nazwał, bo to tylko w kabarecie się narodziło, ale powiedzmy szeroko pojętej rozrywki, który miałby podobną historię i podobną rolę odegrał. Ta historia jest niezwykła też samego utworu, bo on powstał w roku 1976, prawda? W Egidzie. Tak. Jak to było? Bo pan wtedy prowadził Egidę, to był dzisiaj obecny Nowy Świat, czy jeszcze tam na Chmielnej? Nie, to już było w lokalu Nowy Świat, w lokalu Melodia. Krótko tam graliśmy, bo właśnie ze względu na ten utwór szybko wyrzucono, także niecały sezon, 77-78. Utwór powstał z pewnego napięcia społecznego przede wszystkim. To był czas Radomia, Ursusa, takich buntów. A przecież pamiętaliśmy 70. rok, kilka lat wcześniej, prawda, strzelanie do robotników. No i to następowała korozja władzy Gierka, bo pierwsze lata Gierka, powiedzmy 2-3 lata, były dosyć optymistyczne, jak na tamten ustrój. Zapowiadało się, że będzie pewna liberalizacja, odwilż i tak dalej. Taki kolorowy socjalizm. To już w połowie lat 70. okazało się znowu kolejnym złudzeniem. Także to wynikało z mojej prywatnej goryczy i rozczarowania przede wszystkim ten utwór, ale również z pewnej sytuacji życiowej, bo ja już wtedy byłem zakazany we wszystkich mediach i praktycznie nie miałem z czego żyć. Pracowałem w Szpilkach jako sekretarz redakcji, ale na tacie gońca za 1000 zł, ponieważ nie chciano mnie zatwierdzić na tacie sekretarza. Miałem trudną sytuację życiową i byłem w pewnej goryczy. Miałem dwoje dzieci małych. Żona wyjechała do Kanady. Ja się wahałem, czy wyjechać za nią, czy jeszcze trochę zostać, zobaczyć, co się zrobi. Więc mówię o swoich prywatnych tych, bo rzeczywiście takie odnotowanie rzeczywistości w ten sposób to było jedno z pierwszych moich takich poważniejszych wejść jakby w kabaretową materię, bo na ogół szydziłem, ironizowałem, jakieś, powiadam, drastyczne historie, prawda, jakieś felietonowe cwiszenrufy. Natomiast tak poważnie, żeby się zadumać nad losem naszej ojczyzny, rzadko mi się zdarzało. To jeden z pierwszych utworów tego typu. Dostałem zgodę cenzury po roku, czyli w 67. No i zgodę miałem w 77, w trzech województwach mogłem grać i w salach do 100 osób. Taka była sytuacja. A w samej Egidzie też mógł pan to grać? W samej Egidzie, tak, ale z Egidy nas szybko wyrzucono, lokal zamknięto po prostu w ogóle. To jeszcze musimy powiedzieć, bo to też jest wielki kompozytor, Włodzimierz Korcz jest autorem, autorem tej muzyki. Tak, tak. Rozumiem, że on napisał do już gotowego tekstu. Gotowego tekstu. Zresztą po różnych kłótniach ze mną, bo ja tam miałem swoje uwagi, on robił swoje, ale to bardzo udany jest kompozytor, bardzo zdolny człowiek, także... Jakoś bardzo wszechstronny, pisząc dla wielu artystów też. Nam się to zbiegło. Ale to zwracam uwagę, że to było pół wieku temu, czyli to było 50 lat po odzyskaniu niepodległości pierwszy raz, prawda? I to było w trakcie, kiedy niepodległość została nam ukradziona przez sowiecką okupację i byliśmy państwem bardzo podległym i niezależnym, więc wszelkie utwory, które odwoływały się do tej niepodległościowej refleksji historycznej, były generalnie tępione i zakazane. Też piosenka, mimo że miała jakąś zgodę cenzury w małych miejscach, to jednak była tępiona i do dzisiaj jest tępiona, w mediach nie jest specjalnie pokazywana, ponieważ są wrogowie tego hasła, są wrogowie, są ludzie, którzy nie chcą, żeby Polska była Polską. W związku z tym utrudniają mi życie i odmawiają mi prawa pracy w wielu miejscach, prawda? Są miejsca w Polsce, że nie mogę występować. Że jeszcze w ten weekend będziemy mogli pana Jana Pietrzaka zobaczyć i usłyszeć też w Radiu Polskim, zarówno w Radiowej Jedynce, jak i w Radiowej Trójce, na koncercie dla Niepodległej, największym chyba tego rodzaju wydarzeniu związanym ze stuleciem obchodów, oczywiście z tą piosenką. I to wszystko z tą piosenką. Ja chciałem jeszcze zadać jedno pytanie, bo tak naprawdę z wielką historią ta piosenka po raz drugi zetknęła się w roku 81. To jest legendarny pański występ w Opolu, kiedy pan to Opole wygrał tą piosenką właśnie. I to było jakby, można powiedzieć, drugie życie tej piosenki, prawda? No tak, ale ono się zaczęło od sierpnia 80 roku. To był sierpień, to był gotowy hymn dla Solidarności i piosenka odniosła wielkie sukcesy w 80 roku. Ja jeździłem po wszystkich tych zakładach, gdzie powstawała Solidarność, gdzie były mityngi, gdzie po prostu rodził się ten ruch Solidarności, który zmienił właśnie Polskę radykalnie. I to był jeden z hymnów, również z mojego kabaretu pochodzi. Inny hymn tamtego czasu, Mury runą, bo Kaczmarski grał u mnie wtedy. To jest piosenka również z mojego kabaretu. Mieliśmy w naszym małym kabareciku półlegalnym dwa hymny gotowe już na tą sytuację tego buntu. Dla Kaczmarskiego to był szok, bo on raptem znalazł się jako młody chłopiec 20-letni na barykadach i był bardzo otumaniony tą sławą, ale on bardzo trafiał z tą piosenką buntu do młodzieży. Solidarność to była młodzież. Tam było paru starszaków, co mieli po 40 lat, ale generalnie bunt Solidarności to był bunt młodych ludzi. Więc Jacek Kaczmarski bardzo do nich docierał z tymi murami jako taka postawa zbuntowanej młodzieży. A ja do bardziej, powiedzmy, refleksyjnej części widowni z pewnym programem dla Polski. O co nam w ogóle chodzi? Po co ta Solidarność powstaje? Bardzo prosty program i moralny, i polityczny, żeby Polska była Polską. Proponuję wysłuchać kilku utworów, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. W pierwszej klasie to było na przerwie. Nauczyciel szedł łapiąc się ściany. Ja jak dziecko naiwne spostrzegłem, pan profesor jest w secie spijany. Wielka z tego zrobiła się sprawa. Był dywanik, dyrektor, przemowa. Ty, smarkaczu, na przyszłość uważaj, tobie chyba się ustrój nie podoba. Do dzisiaj pamiętam osłupienie moje, że ten pijak się nazywał ustrojem. Wszyscy w pracy prezesa się bali, bo choć ham był ignorant i przygłup, ulubieńcem był szefa centrali, o czym z kumplem gadałem raz w windzie. Ktoś nas kapnął i wkrótce już w kadrach wymówienia leżały gotowe. Zabierajcie się, panowie, do diabła, wam, panowie, się ustrój nie podobie. Do dzisiaj pamiętam osłupienie moje, że ten tuman się nazywał ustrojem. Na zebraniu koterii szanownej zapytałem niechcący przypadkiem, czy sekretarz i skarbnik by mogli wytłumaczyć, gdzie nasze są składki. Na dzielnicę mnie wzięto na zajutrz, bardzo groźne padały tam słowa. Wam się chyba nie podoba socjalizm, wam się ustrój kulego nie podoba. Do dzisiaj pamiętam osłupienie moje, że złodziei nazywają ustrojem. Raz przed mięsnym w kolejce dreptałem, nagle widzę, jak gdzieś z tylnej strony ekspedientki w tobołach dźwigają podejrzanie ciężarne toboły. Mięsem ciskać zacząłem potwornym, nie golonką niestety, lecz w słowach. A tu jeden mi mówi przystojnie, panu kurde się ustrój nie podoba. Do dzisiaj nie bija, osłupieje boje, kiedy widzę, kto zasłania się ustrojem. Gdzie byście trafili, w ogóle nie wiecie. W ogóle nie wiecie, gdzie się trafili. Z Peluna to jest. To jest dywersyjne takie miejsce. Prawda? W każdym razie tak wynika z artykułów Żołnierzu Wolności. Nasza żołnierska trybuna pod egidą czyją? Ani nasza żołnierska trybuna nie ma nic wspólnego z egidą, ani egida z żołnierską, zwłaszcza naszą trybuną. No? To jeszcze w ogóle nie wiadomo, o co chodzi w tytule, ale w treści to się wyjaśnia. No wiecie, pod czyją egidą my tutaj funkcjonujemy? No? Określonych, no? Ośrodków! Tak jest, określone ośrodki. No nie chcę mi się to odczytać, bo to jest rzeczywiście groźny atak, żeby państwa za bardzo nie spłoszyć. No, pod czyją egidą tam coś uprawiane są te polityczne igraszki w kabarecie pana JP? Zapytuje ktoś, kto się nazywa AS. ponieważ sam nie ma nazwiska, to mnie też przez cały czas JP tytułuje. Tak się zastanawiam, czy to jest Atosz Mata, czy Atosz Ubrawiec. Tak... Dokładnie nie wiadomo. No Trybuna Ludu się przyjechała po nas. Kto o słabych nerwach, to może wyjść jeszcze. Jest szansa. Ech, kabarety! Taki tytuł. Ech, kurczę, blady kabarety. Co mu się nie podoba w tej Trybunie Ludu? Ten humorek ta zgrywa, od której cierpnę, zaczynam tęsknić za czasami, kiedy kabaretowi twórcy potrafili pisać i mówić cieniej. Sierota po Łukaszewiczu. Nam została. Też mówił, żeby cienko, brawo. RK, co jest dziwne, że nie mają nazwisk ci ludzie wszyscy, właśnie. Takie śmiałe opinie ma, a RK się nazywa, raczej kreatura chyba będzie. Ma. No tu jeden po nazwiskach poleciał, prawda? Ten poleciał po nazwisku w piśmie kultura, ale to już dostał polecenie na dłuższy ten, rzeczywiście. No, to już się przyłożył, to już podwójna stawka, wałęsówkę dostał dodatek. I ten ma coś mi za złe, ma w związku z piosenką, że Polska była Polską, idzie oczywiście o nasz drugi nieformalny hymn, tak pisze, że Polska była Polską. Piosenka ta martwi mnie, irytuje, ponieważ moim zdaniem staje się znakiem rozpoznawczym nacjonalizmu polskiego. Żeby nacjonalizm od razu, żeby Polska była Polską, gdzie tu nacjonalizm, prawda? Żebym naśpiewał, prawda, że Polska była tam z tym związkiem, a tym, czy czymś takim zawodowym, czy innym. No nie, no to ten nacjonalizm, ale tak. Są tacy ludzie, proszę Państwa, którzy są przyzwyczajeni, że wszystkie patriotyczne symbole, hymn, że orzeł biały, że flaga narodowa są zastrzeżone do ich dyspozycji. Są tacy ludzie, przez 30 parę lat się przyzwyczaili, że jak im nad tych trybunami tej szajce złodziei powiewają sztandary, to jest wszystko w porządku. Pod naszymi sztandarami, pod naszymi orłami stoją na trybunach przez 30 parę lat łobuzy i złodzieje i to jest w porządku. A jak ktoś zaśpiewa, że Polska była Polską, to jest nacjonalistą od razu według tych panów. Przepraszam bardzo, może się zdenerwowałem trochę. Bardzo Państwa przepraszam, ja wiem, że nie wypada. No i jeszcze przewodniczący Jabłoński. No, przewodniczący Jabłoński na konferencji wojewódzkiej powiedział, ile kreciej roboty przeciwko robi z lubością powtarzane hasło, żeby Polska była Polską. Tak się zastanawiam, czy pan nasz przewodniczący Rady Państwa, pada mówić z szacunkiem, czy on w ogóle wie, czemu on przewodniczy? Także wiecie Państwo, gdzie się trafili, tu wszyscy są spisani, ponumerowani, macie już swoje fiszki założone za ten pobyt, także wiecie, no. Wiele polskich kwiatów rozkwitało już pod kasino maków, pąków białych róż. Kwiatów co czerwieńsze były niźny krew w wierszu i w piosence i w okopu w mgle. Ale takie kwiaty, jakie kwitną tu na warszawskim placu, to prawdziwy cud. Szpicle i armaty stoją przeciw nim, pałki, automaty, tresowane psy. Nielegalne kwiaty, zakazany krzyż, co dnia wyrastają z betonowych płyt. Ludzie je składają, wierni sercom swym, co w nadziei trwają przeciw mocom złym. To najdroższe kwiaty, jakie widział świat, można za nie płacić w celi parę lat. Można stracić zęby za goździki trzy, liczyć krwawe pręgi, długo łykać łzy. Takich drogich kwiatów co dzień świeży stos niosą warszawiacy, kiedy mija noc. Ciemna noc dla tamtych, dla nas jasny dzień. Z nami słońce prawdy, z nimi zdrady cień. Nielegalne kwiaty, zakazany krzyż, co dnia wyrastają z betonowych płyt. Ludzie je składają, wierni sercom swym, co w nadziei trwają przeciw mocom złym. Niepodległe kwiaty, niezniszczalny krzyż, kłócą gabinety, imperium drży. Szydzic generałów nie lęka się wojska, nielegalny naród, zakazana Polska. Piosenki Osłupienie i Nielegalne kwiaty oraz monolog pod tytułem Polemiki prasowe z lat 80. Wszystko autorstwa i w wykonaniu Jana Pietrzaka, który jest naszym dzisiejszym gościem. Chciałem spytać o Nielegalne kwiaty. Skąd pomysł na tę piosenkę? Pomysł z życia. No, to było bardzo ważne miejsce wtedy. To miejsce, gdzie składano kwiaty w formie krzyża. W stanie wojennym to był takie miejsce protestu symbolicznego przeciwko stanowi wojennemu. W miejscu właśnie, gdzie stał krzyż papieski wcześniej. Przecież nie i tak dawno, znowu, w 79 roku był papież tam i wzywał Ducha Świętego, żeby odmienił oblicze tej ziemi. To było szokujące zdanie, które zupełnie, ja tam stałem 20 metrów od papieża, bardzo blisko tego ołtarza. Byliśmy z przyjaciółmi. Słuchajcie, to się zmienia w ogóle w Polska po tych słowach. I tak się stało. No przecież cały wybuch Solidarności, potem jej sukcesy były pod patronatem jednak. Kto bardziej wierzy, to pod patronatem Ducha Świętego, którego właśnie załatwił nam papież, prawda? A kto mniej, to pod wpływem samego Jana Pawła II, który miał taką moc, że trudno było naszym władzom komunistycznym z nim jakoś wyraźnie walczyć, więc oni się tego bali. I cała Solidarność, cała epopeja Solidarności piękna, która zmieniła Polskę, i Polska już nie jest zakazanym narodem, prawda? To już jest no właśnie zawarta w tej historii. To było pasjonujące miejsce. Walka zacięta z tymi kwiatami różnych takich bojówek, prawda? Czasami legalnych, a czasami nielegalnych, jak to w obecnej Polsce również stosują prowokatorów, którzy walczyli z tymi kwiatami, bo czasami się nie chcieli przyznawać, że w mundurach to zwalczają, więc wysyłali... No to bardzo typowe dla różnych takich służb specjalnych, dla tej szkołoczy, tak. Więc przychodzili prowokatorzy, tam kopali, niszczyli, wypychali ludzi i tak dalej. Więc to była prawdziwa walka o ten krzyż z kwiatów. Był symbolem oporu polskiego narodu wobec tamtej opresyjnej sytuacji. I tę sytuację udało nam się jednak zmienić. Mamy na swoim koncie wielkie zwycięstwa. Bardzo się cieszę, że mam w tych zwycięstwach udział. To ja jeszcze chciałem o zwycięstwach, czy też bojach z cenzurą po chwilę porozmawiać, bo pomiędzy piosenkami był pański tekst Polemiki prasowe, gdzie pan obśmiewa swoich oponentów z reżimowych gazet. No i on był niezwykle jednak odważny jak na tamte standardy. Nazwanie niemal wprost partii komunistycznej PZP szajką złodziei, wydaje mi się, no to się wtedy raczej nie zdarzało. I rozumiem, że cenzura takich rzeczy nie puszczała, a pan mimo to mówił, tak? Tak. No, ale to był szczególny sezon Solidarności. Tutaj muszę powiedzieć ciekawostkę, ponieważ w ogóle jak w sierpniu 80 roku zaczęły się te na wybrzeżu strajki, to natychmiast poczułem, że wiatr historii wieje w nasze żagle, bo myśmy jakby mentalnie byli przygotowani w kabarecie. Mieliśmy teksty, mieliśmy potencjał autorski bardzo mocny, dużo ludzi myślących, tak jak ja, odważnie, więc myślałem, że natychmiast trzeba zacząć grać. Zacząłem szukać kolegów. Nie wszyscy koledzy z lat 70. zgodzili się wziąć udział w takim programie, powiedziałbym właśnie, no, związanym z tym buntem Solidarności. Zacząłem szukać lokalu, znalazłem takiego alkoholika, dyrektora w hotelu MDM, w którym wypiłem na zachętę parę butelek, prawda, wieczorem przychodziłem do niego i go obiecałem, że ma tyle sal konferencyjnych pustych, niech nas puści do jakiej, bo ten hotel tam w pewnych fragmentach był pustawy i sobie zrobimy tu kabaret. I w końcu go przekonałem. Oczywiście on żądał jakichś zezwoleń, ale z wybrzeża dochodziły te odgłosy tej walki, tych porozumień, prawda, sierpniowych, tego wszystkiego. I 25 sierpnia, 5 dni przed podpisaniem porozumień, zagrałem program po raz pierwszy w swoim życiu bez zgody cenzury. To była dla mnie i myślę, że w ogóle dla szeroko pojętej sztuki i artystów polskich to była sytuacja bardzo oryginalna, bardzo nowatorska, że można coś zagrać bez zgody cenzury, że mogą nas w dupę pocałować, że się tego nie boimy, będziemy mówić co chcemy, bo mamy oparcie na wybrzeżu, bo tam jest coś. Tego nikt nie wiedział oczywiście, jak to pójdzie w którą stronę, no ale ja z moją desperacką odwagą postanowiłem zaryzykować. Koledzy, którzy nie chcieli grać na początku, bo się bali, już po miesiącu naszego entuzjastycznego grania zaczęli dzwonić do mnie, żeby się chcieli przyłączyć, i powiedziałem, za późno. Są takie pociągi, na które spóźniać się nie wolno. Nie byliście odważni w momencie, kiedy dla nas to było ważne, to teraz róbcie swoje kabarety. Więc to były pewne napięcia również w tym gronie artystycznym, ale grupa kolegów, którzy ze mną zagrali, wtedy była fantastyczna. To był właśnie Jacek Kaczmarski, to była Ewa Dałkowska, Ewa Błaszczyk, to byli Franceski Przoniak. Tego rodzaju skład miałem. No to ja muszę powiedzieć, że jakbyśmy teraz zaczęli wymieniać artystów i autorów, którzy współpracowali z Egidą, no to by była naprawdę imponująca lista, bo trzeba by dodawać co chwilę. Wojciech Siemion, tak? Tadeusz Stanisławski. No tak, tak. Kilkadziesiąt osób, blisko 100 osób grało przez te pół wieku ze mną. Ja zawsze starałem się mieć jak najlepszych artystów, chociaż niektórzy w ogóle byli zdumieni, bo po co ty bierzesz, to jest świetny aktor, to przecież będzie wszystko przykryje talentem. A dla mnie było właśnie rzeczą ambicji, żeby brać jak najlepszych, ponieważ tylko wtedy człowiekowi chce się iść do kabaretu, do pracy, jeżeli wie, że ma zdolnych kolegów. Janusz Gajos również, no Janusz to już naprawdę... blisko 20 lat znajdę występował. Jednym kolegów miałem wspaniałych i to było o tyle też istotne, że sam mój rodowód to jest właściwie z amatorskiego, studenckiego ruchu, więc jestem ambitny samouk, chociaż zdałem egzamin na aktora eksternistyczny w pewnym momencie. Ale pan już, ja sprawdziłem, chyba się nie mylę, że pan gra już prawie 60 lat. Tak, występuje od 60 pan na scenie. Roku, tak. 58 lat kabaretu pod Egidą. A Egida istnieje, bo rozumiem, że ona wciąż... Od 67 wtedy nas hybryd wyrzucili. 51. Tak, 51 lat damy. Ale pan mówił tu o aktorach. No były wybitne postacie, którym no, można by tu poświęcić sporo uwagi, bo chociażby przystąpił do nas z poprzedniej generacji, przedwojenny człowiek, można powiedzieć, Kazimierz Rudzki, który był profesorem w szkole teatralnej. Wielki i był aktor. Tam bardzo szanowany, ale przede wszystkim teoretycznie, bo wiedział o teatrze wszystko, no, był wybitnym aktorem w sensie intelektualnym, nie tylko w sensie takim odtwórczym. I wszyscy byli zdumieni, jak ja to zrobiłem, że on chciał zagrać. A on po prostu, jako człowiek utalentowany, polubił nasz sposób grania, bo tak nikt w Polsce nie robił kabaretu. Myśmy wynaleźli sobie formułę, która teraz się upowszechniła, to się nazywa stand-up w komedii, prawda? Stoi facet, gada, robi miny i opowiada żarty. Takich kabaretów nie było. Kabarety, nawet najlepsze, takie jak Dudek, który ja bardzo ceniłem, czy Lopek, czy Kabaret Wagabunda, to jednak były scenki teatralne. Aktorzy odgrywali, taki mini teatr był, prawda? Piosenki, scenki teatralne, dialogi aktorów wypisane. U nas była zupełnie inna sytuacja. Myśmy stali na scenie i gawędzili sobie, licytując się żartami i często improwizując, co oczywiście przez cenzurę było zakazane, ale styl ten bardzo podobał się Kaziowi Rudzkiemu, to też często do nas przychodził. No i ja go namawiałem, panie profesorze, niech pan z nami wystąpi, przecież pan to lubi. On no, mówił różne komplementy, też miał zastrzeżenia, polemizował. I w końcu wynalazłem dla niego taki pretekst, żeby mógł wystąpić, znaczy, że on nas poucza z widowni. siedzi przy stoliku na widowni i nas pouczę. Nie, panowie, tak nie wolno. Ja jestem profesorem, ja się na tym znam. I taki pretekst pozwolił mu na to. On taki hrabiowski wygląd, więc taki idealnie pasował do takiej roli. Że on to kupił, że się zachęcił i zaczął z nami występować. Co miało fantastyczne skutki, bo rzeczywiście podnosiło jakby na wyższy poziom nasz dyskurs z widownią. Publiczność była zaszczycona tym, że właśnie siedzi obok Kazia Rudzkiego przy stoliku i że dyskutuje. Sami się wciągali, czasami niektórzy dokrzykiwali. No stąd powstały takie żarty, jak na przykład Sandawar, który coś polemizował, profesor Sandawar z Rudzkim, i do niego: panie profesorze, pan opowiada, to ja przecież inaczej pamiętam. A Rudzki kiedyś mi odpowiedział: niech pan mnie nie tytułuje profesorem, proszę pana, profesorem to pan jest naprawdę na uniwersytecie, a ja jestem profesorem tylko po to, żeby Łazuka mógł być magistrem. To była taka słynna riposta Rudzkiego, która powstała awista w kabarecie z tych rozmów. Zdarzały się takie awantury jak z Jankiem Himilsbachem, który też tam debiutował jako autor, bo jego tekst jeden przystosowałem do kabaretu dla Siemiona jako monolog, to mówił o drodze kariery z cmentarza do poezji. Szalenie zabawna. Prawdziwa w przypadku Himilsbacha droga, Himilsbacha. Bo był kamieniarzem. Właśnie tak, no więc właśnie o to chodzi. Na cmentarzu Brudnowskim. To było autentyczne, to było prawdziwe i opowiadanie Himilsbacha świetne i Siemion w tym świetnie zastosowany, bo taki chłoporobotnik, który o tym mówił, to był wielki sukces. Janek Himilsbach, który na ogół bywał nietrzeźwy, przyszedł kiedyś z kolegą, prawda, poszarpani bardzo po jakiejś nocy, nie przespalaj, i się strasznie awanturował, dlaczego się ludzie śmieją, jak on takie poważne kawałki napisał. Robił awanturę na widowni. Ludzie myśleli, że jesteśmy umówieni, a to była wszystko czysta prawda. Według tego rodzaju przypadków, tego rodzaju historii było mnóstwo, ponieważ to był kabaret jakby żywego planu. Tam się, myśmy mieli jakiś scenariusz umówiony, pewne utwory, jak piosenki były przygotowane, ale w sensie dialogów i w sensie kontaktu z publicznością byliśmy otwarci na każdą sytuację, którą się na bieżąco komentowało. I tutaj miałem dobrego partnera, bardzo Jona Szukowskiego, który jest bardzo dowcipnym człowiekiem, trochę mniej może takim ostrym niż ja, bo ja raczej tutaj ostrych żartów dożyłem, taki miał charakter, on bardziej poetycko komentował sytuację, ale również bardzo dowcipnie. To była taka nasza para prowadząca. Tekst Jonasza Kofty jeszcze dziś będzie do pańskiej muzyki, ten słynny tekst, o którym wszyscy myślimy, aha, czyli Pamiętajcie o ogrodach. No natomiast dobra, ja myślę, że jeszcze teraz chyba powinniśmy zagrać, zagrać, bo myślę, że musimy jeszcze chwilę chociaż porozmawiać o piosenkach, naprawdę wybitnych piosenkach, do których pan przyłożył rękę i które również były w Egidzie. I teraz będzie jedna z tych piosenek, prawda? Tak. Czy te oczy mogą kłamać? Tekst Agnieszka Osiecka, aha, muzyka Jan Pietrzak, no, klasyka nad klasyki. Klasyka, zapraszamy. Gdy się zejdą raz i drugi, kobieta po przejściach, mężczyzna z przeszłością, bardzo się męczą, męczą przez czas długi. Co zrobić z tą miłością? On już je widział, on zna te dziewczyny z poszarpanymi nerwami, co wracają nad ranem nie same. On już słyszał o życiu złamanym. Ona już wie, już zna tę historię, że żona go nie rozumie, że wcale ze sobą nie śpią. Ona na pamięć to umie. Jakże o tym zapomnieć, jak w pamięci to zatrzeć, lepiej milczeć przytomnie i patrzeć. Czy te oczy mogą kłamać? Chyba nie. Czy ja mógłbym serce złamać? I TP, kiedyś to zrozumiesz sama, to był błąd. Czy te oczy mogą kłamać? Ależ skąd? A gdy się czasem w życiu uda kobiecie z przeszłością, mężczyźnie po przejściach, kąt wynajmują gdzieś u ludzi i łapią trochę szczęścia. On zapomina na rok te dziewczyny z bardzo długimi nogami, co wracają nad ranem nie same, woli żafę z radzieckim szampanem. O! już ma taką pewność, o którą wszystkim wam chodzi, zasypia bez żadnych proszków, wino w lodówce się chłodzi. A gdy przyjdzie zapomnieć i w pamięci to zatrzeć, lepiej milczeć przytomnie i patrzeć. Czy te oczy mogą kłamać? Chyba nie. Czy ja mógłbym serce złamać? Itp. Kiedyś to zrozumiesz sama, to był błąd. Czy te oczy mogą kłamać? Ale skąd? Czy te oczy mogą kłamać? Chyba nie. Czy ja mógłbym serce złamać? Itp. Kiedyś to zrozumiesz sama, to był błąd. Czy te oczy mogą kłamać? Czy te oczy mogą kłamać? Muzykę do tego przeboju skomponował właśnie Jan Pietrzak. Panie Janku, co sprawia panu większą przyjemność? Komponowanie czy pisanie tekstów? Raczej komponowanie, chociaż to robię bardziej po amatorsku i rzadziej. Ale to jest dla mnie radosna twórczość. Jak się coś, jakąś ładną melodię ułoży, to po prostu się nuci potem całe życie, czy pół życia. Inni ludzie nucą. W ogóle lubię ten zawód, powiedziałbym, dlatego się trzymam w tym zawodzie blisko 60 lat, bo jak się napisze coś mądrego albo zabawnego, jak się zrobi ładną melodię, to się chce żyć, iść do kabaretu, spotkać się z kolegami, posłuchać żartu, spotkać się z publicznością. Więc to jest tego rodzaju twórczość. Ona jest pisana na konkretne zamówienie, czy z konkretnej sytuacji wynikająca. Z Agnieszką spotykaliśmy się bardzo często. Agnieszka Osiecka, pisała, autorka tego tekstu świetnego. Pisała do naszego kabaretu od pierwszego programu. Bardzo dużo piosenek, ona przynosiła mi całe stosy piosenek. Zawsze taki miała zwyczaj różnych takich kawałków, fragmentów i wybierz sobie coś. No i tak mniej więcej żeśmy funkcjonowali. Ja muszę wspomnieć o tym, bo w jednym z pierwszych programów była piękna jej pieśń Sztuczny Miód, która nadzwyczajnie śpiewana przez Baśkę Kraftównę była bardzo kolejna poruszająca. Kolejna wielka aktorka w pana zespole. Tak, poruszająca bardzo pieśń Sztuczny Miód, ale to tylko tak jako dygresję, bo nie chciałem, żeby pamięć o tym utworze przepadła. Natomiast tutaj siedzieliśmy w kawiarniach często i tam właśnie kiedyś Agnieszka coś do mnie mówi, ja zrobiłem zezę, mówię, czy te oczy mogą kłamać o tym i takie, że tam to się tego. Taką mieliśmy prywatną rozmowę. No, wiesz, ja ci to napiszę. I prawda jest taka, że ona mi napisała jakby z pół tej piosenki. Ja to wziąłem, zacząłem coś kombinować z melodią. Mówię, słuchaj, za mało tego tekstu, że spotykaliśmy się 2-3 razy, dopisywała mi, no i tak powstał ten utwór. No i to jest taki tekst, który wszedł do mowy potocznej. To jest dla autora, w tym przypadku Agnieszki Osieckiej, ale pańska fraza, żeby Polska była Polską, też weszła do języka potocznego. Nawet co więcej, cytował ją Ronald Reagan, dodam, i królowa Elżbieta II. To więc prawda. To się naprawdę nie zdarza często. A rok temu, czy dwa lata temu, kiedy był kolejny prezydent amerykański, Donald Trump, również zacytował tę piosenkę, przemawiając tam przy pomniku powstania. Tylko on w innym tłumaczeniu, bo Ronald Reagan miał tłumaczenie takie uproszczone. Poland be Poland. Prawda? Poland be Poland. Natomiast ten miał Southern Polish. Southern Poland would be Polish. Inne tłumaczenie miał. W każdym razie dwóch prezydentów amerykańskich mnie cytowało. Żaden prezydent polski nie ma odwagi zacytować tych słów do tej pory. Może kiedyś dożyje takiego prezydenta, co nie będzie się bał tych słów zacytować, bo jak zacytuje, to się narazi Michnikowi i może mieć kłopoty. Więc to na tym polega. Myślę, że nie. Ja myślę, że, nie, że to nie jest powód, dla którego... To jest powód kompletny, bo jest, którego... wokół tej pieśni jest taka zmowa milczenia, że nie wolno jej stosować. Ja panu powiem więcej. Była prezydentowa świętej pamięci, przychodziła do kabaretu pani Kaczyńska i tam rozmawiała, przynosiła kwiaty, bardzo była dużą zwolenniczką, zresztą ona była bardzo zaprzyjaźniona z Basią Kraftówną kiedyś tam w młodości, więc lubiła nasz kabaret od podstaw, od dawnych lat. No i kiedyś zaczęła mnie pytać o te pieśń, że Polska była Polską, powiedziałem, że no dobrze byłoby, że jakieś państwowe instytucje, na przykład orkiestra, jakaś strażacka czy wojskowa mogła to zagrać, bo na razie nie mogą, nie mają takiego prawa. I ona mi obiecała, że to załatwi. Więc taką rozmowę mam za sobą, niestety nie zdążyła tego załatwić, także orkiestry wojskowe i strażackie mają zakaz grania tej pieśni. Ale to tylko taka dygresja, pan mówi o tych pieśniach, jak to bywa i jak to się toczy, to życie autorów piosenek. Powstają, potem żyją swoim życiem. Chociażby te nielegalne kwiaty, które tu puściliście w czasie tych walk na krakowskim przedmieściu po 10 kwietnia 10 roku, były puszczane tam codziennie z jakichś takich odtwarzaczy ulicznych, co dla mnie samego było szokiem, że zdarzyła się podobna sytuacja już w wolnej Rzeczpospolitej suwerennej, której dokładnie ta pieśń zaczęła to samo znaczyć, co znaczyła w stanie wojennym. Piosenki żyją swoim życiem i mają takie odbicia czasami po latach, że człowiek sam się dziwi, co takiego napisał. No jest, za chwilę też będzie taka piosenka, która żyje swoim życiem już od wielu, wielu lat, ale to zanim ona będzie, to jeszcze mamy jeszcze chwilkę czasu. Jeszcze chciałem pana zapytać o jedną rzecz, bo to jest taka część pana kariery, która mnie zawsze intrygowała, bo pan ma też sporo ról filmowych za sobą. Ja szczególnie pamiętam jedną, to jest rola prezentera radiowego w Kochaj albo rzuć u Sylwestra Chęcińskiego w tej słynnej, wspaniałej sadze o Kargulach i Pawlakach. Pan tam grał prezentera w polonijnym radiu. Tak, tak. No to tak się złożyło, bo oni szukali kogoś, ten Sylwek Chęciński, kogoś, kto w ogóle w takim radiu był w Chicago. Ja byłem, widziałem, jak to wygląda, więc mnie gdzieś wynalazł, zadzwonił, czy mogę to zagrać. No i to z przyjemnością zagrałem, bo tam grał, występuje w tym filmie jako mecenas Bob Lewandowski, który był właścicielem właśnie tej stacji, w której ja bywałem w Chicago. Miał samą stację dużą taką, największą wtedy dla Polonii. I wciąż są stacje polonijne w Chicago i w Nowym Jorku i jakoś tam sobie chyba radzą wciąż. Tak, radzą sobie oczywiście. Lepiej, gorzej, jedne padają, no się. I tam jest ciekawe, to nie ma czasu na to, bo to dygresja a propos wolności na przykład słowa i wolności medialnej. Jak to może być? Bo był tam na przykład Stan Borys, miał stację radiową, był Waldek Kocon, nieżyjący już, prawda? Pojechał z Polski, nagrał parę piosenek, zarobił parę złotych, postanowił mieć stację radiową. Bo tam się radio kupuje u właściciela nadajnika. Tam nie musi być żadnej komisji, żadnej rady kakofonii, telewizny nie ma żadnych ministrów, którzy się interesują i Sejmu, który się interesuje, kto dostaje koncesję. No, to tam, kraj wielkiej wolności gospodarczej. Tam chodzi o wolność słowa, nie również gospodarczą również w tym wielkiej wypadku. Wolności słowa. Tak. O wolność słowa, o tym mówię, prawda, że może przyjechać człowiek z Polski, ma pieniądze, to sobie kupuje godzinę programu i sobie nadaje, co chce. I nikogo nie obchodzi, byle tylko regulował rachunek, prawda, przez godzinę. To jest niezwykle istotne. Otóż, proszę panów, ja jako człowiek szukający swojej drogi do wolności, właśnie tak postąpiłem, jak zaczęto w 90-tych latach przyznawać koncesję. Napisałem parę podań do różnych instytucji, że będę musiał mieć 2 godziny radia i będę za to płacił regularnie, ile tam mi zależy się. Oczywiście, jakoś się domyślacie, jest to niemożliwe. Bo człowiek typu Jan Pieszczak nie może dostać... Chyba nikt nie może, no po prostu, bo jest dużo tych regulacji takich formalnych. O wolności słowa. O to chodzi właśnie formalne. A formalności kto tworzy? Urzędnicy, właściciele, prawdziwi tej infrastruktury, a nie wolni ludzie, wolni Polacy. Więc ja przeciwko temu protestuję. Przy każdej okazji o tym mówię, że nie mogę sobie kupić 2 godzin programu, bo by się musieli wtrącać, co ja będę mówił. A ja chcę mówić jak wolny człowiek, o wszystkim. Czasami mądrze, czasami głupio, bo taka jest uroda wolności. Że się chce mówić to, co się chce, prawda, a nie, żeby mi ktoś narzucał. Jedyny argument, jaki jest, to powinienem opłacać za te 2 godziny, czyli mieć takie reklamy, żeby mi było stać na to. Ale to jest tylko taka dygresja. Można to jedynie zrobić póki co w Polsce w internecie. W tak, eterze, no, takim, tak, w eterze tak, takim nie można tak, zrobić. Tak. Internet jest, się zaczął, to jest bardzo ważne dla jest, mnie. Kim, tak. Jest po prostu panowie, regulator. Niestety muszę przerwać tę pasjonującą dyskusję, ponieważ czas goni nas nieubłaganie. Przed nami jeszcze piosenka Pamiętajcie o ogrodach z tekstem Jana Szakowty w wykonaniu Magdy Umer i do tej piosenki. Z muzyką Jana Pietrzaka oczywiście. Tak. Oczywiście, dla tych, którzy nie wiedzieli. Dziękuję panu. Mariusz, dziękuję. Już się żegnamy? Żegnamy się. Jeszcze byśmy chętnie porozmawiali, ale musimy się niestety pożegnać. Tak jest. Może będzie kiedyś kolejne stulecie niepodległości, to mnie zaprosi. No myślę, że spotkamy się szybciej. Kłaniam się państwu. Dziękuję realizatorom. Bluszczem ku oknem, kwiatem w samotność, po szumem traw. Drzewem, co stoi, uspokojeniem wśród tylu spraw. Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście. W żar epoki użyczą wam chłodu. Tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą. W żar epoki nie użyczy wam chłodu żaden schron.